اما بعد دوستو، 3 بجے انشاءاللہ لذیذ جمعہ پڑھنے ہیں، جیسا کرنے ہیں. اگرچہ میں مسئلہ پہلو کئی بار بیان بھی کیتا ہے، تکرار کرنا، جنہیں نہیں سنیا وہ پھر سن لین گے، جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں گے، اور جنہوں نے سنا ہے تو ان کے دل میں بات پکی پختہ ہو جائے گی. کیونکہ جتنا دین کی باتیں زیادہ سنو دل میں اتنا مضبوط ہوتی ہیں اور حکمت بن جاتی ہے. میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمان عالی شان مسلم شریف کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے گھر میں کوئی آدمی جھانکتا ہے دروازے سے، کسی جگہ سے دیکھتا ہے، اگر وہ گھر والا اس کی آنکھ نکال دے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ مجرم نہیں. یہ مسلم شریف کی حدیث پر، جس حدیث کی کتاب کا بخاری شریف کے بعد مرتبہ ہے نا، وہ مسلم شریف ہے. اس کے اندر یہ بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانکتا ہے، باہر سے نظر مارتا ہے اور وہ آگے سے غصے میں آ کر، غیرت میں آ کر اس کی آنکھ نکال دیتا ہے، فرمایا وہ مجرم نہیں ہے. یعنی اسلام اس کو گناہگار نہیں ٹھہرائے گا، مجرم نہیں ٹھہرائے گا، اس کو کچھ سزا نہیں دے گا، اس نے صحیح کیا. دوسری حدیث مبارک اسی باب کے اندر، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے اندر اس اسلحے کی کسی چیز کے ساتھ، برچھی تھی یا بالا تھا یا کوئی چیز، اس کے ساتھ اپنا سر مبارک جو ہے نا، بال مبارک سیدھے کر رہے تھے، جیسے آدمی بیٹھتا ہے اور اپنے ہاتھ سے یا کوئی چیز آ جاتی ہے تو خارش کرنا شروع کر دیتا ہے، جب اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے نظر ماری ٹانک کا اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے، فرمایا اگر میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوتا نا تمہیں، دیکھ لیتا کہ تم نے میرے گھر کے اندر نظر ماری ہے. فرمایا میں جس چیز کے ساتھ، جس آلے کے ساتھ، جس اسلحے کے ساتھ میں بال اپنے سیدھے کر رہا تھا، میں اسی کے ساتھ تیری آنکھ نکال دیتا. اللہ دیکھنے کی بات، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ادھر رحمت اللہ العالمین ہے اور دوسرا ادھر امتی ہے. لیکن جب غیرت کی بات آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر بھی آپ امتی کا لحاظ نہیں کرتے اور اس بات سے شرماتے نہیں ہیں کہ میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں. نہیں، فرمایا میں دیکھ لیتا کہ تو میری طرف، میرے گھر میں دیکھ رہا ہے تو میں تیری آنکھ نکال دیتا. سبحان اللہ. اب ان دو حدیثوں سے کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے؟ کیا یہی ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کی عورتیں سرعام پھرتی رہیں اور سرعام بیٹھی رہیں؟ ایمان سے بتاؤ، جنہوں نے گھر کی چار دیواری نہیں بنائی، جن کے گھر کی چار دیواری نہیں ہے اور دور سے عورتیں ان کی نظر آتی ہیں، جس حال میں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، کبھی سر کا دوپٹہ اترا ہوا ہے، کبھی چہرے کی رنگت محسوس ہو رہی ہے باہر سے، کبھی ان کا اٹھنا آنا جانا چال ڈھال سب کچھ آگا پیچھا لوگ دیکھ رہے ہیں، ایمان سے بتاؤ وہ بغیرت نہیں تو دنیا میں اور بغیرت کون ہوگا؟ ان کی عورتوں کے چال ڈال سب دیکھ رہے ہیں اگلے، اور پھر پاس جب علیحدہ ہوتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں، یار فلانے دے بڈی دا رنگ ایسا ہے، فلانے دے کپڑے اس طرح دی پاؤں گی، وہ دا لک اس طرح دا ہے، وہ دی کمر اس طرح کی ہے، فلان جن کی جس کی عورتوں کے متعلق لوگ ایسی باتیں کرتے رہے ہیں، وہ بغیرت نہیں ہوتے کون کون دے سارے بغیرتوں کو سین پیدا ہوتے ہیں. اور یاد رکھنا، بغیرت کی نہ نماز روزہ کوئی شے قبول نہیں ہوتی. ہاں بیکار خدمت کر رہا ہے, اس پر جنت حرام ہے. تو آپ بتائیں یار, اگر چار دیواری نہیں ہے تو ایک ہے دروازے سے جھانکنا, تو اس پر نظر پڑ جائے تو فرمایا اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ آنکھ نکال دے. تو جن کی سامنے بیٹھی ہوئی ہیں وہ تو سر سے پیروں پاؤں تک ہر بندہ ان کو دیکھ رہا ہے. جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غیرت مند ہیں کہ نظر کوئی مارے تو فرمایا آنکھ نکال دو, یہ امتی کہلانے کا حقدار ہے جس کو اتنا غیرت نہیں ہے کہ اس کی لوگوں کے سامنے چلتی پھرتی ہے, بیٹھی رہتی ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا, اور اس کو پرواہ نہیں ہوتی. پھر کہتے ہیں ہمارا رسول اللہ کیا امتی ہے, یار ہم کیسے امتی ہیں, بغیرت امتی رسول کا کیسا بن جائے. اور میں نے اگلے دن ایک بات کی تھی کہ عورت سے باہر کے کام کروانا ظلم ہے, دوسرا بغیرتی ہے. بغیرتی اس وجہ سے ہے کہ کنجر لوگ یار اس کی رنگت گنتے رہتے ہیں, اس کی رنگت دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ شریف کے اندر مدینہ شریف میں ایک ہجڑا رہتا تھا. ہجڑا کون؟ بخاری شریف میں ہجڑا رہتا تھا. اس نے کسی صحابی کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ جب طائف کا میں طائف کا علاقہ فتح ہوگا اس وقت میں تمہیں ایک عورت دکھاؤں گا, وہ چار بال کے ساتھ آتی ہے, آٹھ کے ساتھ جاتی ہے. کیا مطلب؟ کہ جب سامنے آ رہی ہوتی ہے تو اس کے پیٹ کے اتنے بل محسوس ہوتے ہیں, جب جاتی ہے تو اتنے محسوس ہوتے ہیں. جب طائف علاقہ فتح ہوگا میں تمہیں دکھاؤں گا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اس شخص نے بیان کیا, حضور اس نے ایسی بات کیا ہے ہجڑے میں. آپ نے فرمایا خبردار, آج کے بعد اس ہجڑے کا لوگوں کے گھروں میں جانا بند کر دو. اب شرم آنی چاہیے یار, طائف کے علاقے میں عورت اس نے دیکھی, وہ کافرہ عورت تھی, کافرہ عورت اس نے دیکھی. تو آپ اس نے اس کے متعلق اس کے جسم کی بناوٹ کے متعلق کچھ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا غیرت کی, فرمایا گھروں میں نہیں جانے دینا اس کو, چاہے وہ ہجڑا ہے, زنا نہیں کر سکتا, بدکاری نہیں کر سکتا. وہ فرمایا اس نے غیر عورت کو دیکھا, اس کی وضع کو بیان کر دیا, اس کی بناوٹ کو اس نے باہر بیان کر دیا. تو جب یہ جائے گا لوگوں کے گھروں میں تو یہ ان کی عورتوں کی رنگت پہ دیکھے گا, باہر بیان کرے گا فلانے دی یہ جی سونی ہے, فلانے دی اینج آکھے, فلانے دی تھی یہ اینج تردی, یہی اینج کمر لاؤدی لاکا لاؤدی فلان ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جی غیرت والے, آپ نے برداشت نہیں کیا, آپ نے فرمایا کرائیں جانا بند کر دو تاکہ کسی دی بہن پہ کوئی شے بار بیان نہ کر سکے. تو سے یار ڈبلتے نہیں, بلا لانتی طبقے نے تو ایسی بغیرتی ملی ہے تھلے کے پترا, وہ اپنی دیا آپ سکولیں چھانڈا ادھر کنجر کے بچے انہیں لوگوں کی دسنا. لیکن یار میں بخاری شریف چ بیان کر رہا, مسلم شریف چ یار میں جڑی حدیث دیا کتاباں سب دنیا چ مشہور ہے. کتے بھابی نو یہ نہیں دستی ہیں جو بھابی جو بندی ہیں, یہ برکل والے رحمن والے یہ ایسی حدیث کیوں نہیں بیان کرتے؟ ان کی اپنی جاتی ہیں سکولوں میں, وہ کیسے بیان کرے؟ بازاروں میں جاتی ہیں کیسے بیان کرے؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آج یہ صورت حال ہے کہ کنجر لوگ جو ہیں وہ عورتوں کے رنگت بیان کرتے ہیں. گورے گورے مکھڑے پہ کالا کالا چشمہ انڈیا کا کنجر کہہ رہا, اب اس نے گورا رنگ دیکھا ہے نا, کالا چشمہ دیکھا ہے نا, تو بیان کر رہا ہے. پھر عطا اللہ ملنگ کا کنجر وہ کہتا ہے تمیز تیری کالی سونے پھلاں والی, ہوں آخر کسی کی پا کے لنگھی وہ سامنے, تو کنجر بول پیا تمیز تیری کالی, انہوں شرم آنی چاہیے جی دھی بھن کے کنجر لیڑیا کے رنگ دسن رہے ہیں, کپڑے کے رنگ دسن بتا رہے ہیں, ہے جس کی عورت کے کمیز کے ساتھ لٹکنے والے جو پھول ہوتے ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں کنجر لوگ. تو اس کو ابھی بھی غیرت نہیں آتی, اگر اسلام والا برقع ٹوپی والا سر پہ ہو پاؤں تک نہ نظر آئے تو کتی کا بچہ ٹوپی جو برقعہ ٹوپی والا ہے اس کا کیا چیز بیان کرے گا؟ ہے اس کے اندر بیان کرنے والی چیز ایمان سے بتاؤ؟ عورتوں کی آزادی کی بات سنو، میں بڑی حکمت کی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں. بتائیں، انبیاء علیہ السلام شرم و حیا کے پیکر ہوتے ہیں، یعنی صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء کرام. ان لوگوں میں سے کسی نے بے پردگی یا عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگایا؟ بولو. اب یہ حیا والے ایک طرف نکال دو تو پیچھے بے حیا رہ جاتے ہیں. جتنے بے حیا بے شرم اور زانی ہیں، جب وہ پیچھے وہ رہ جاتے ہیں. بے حیا بے شرم لوگ جو ہیں وہی ہیں جو عورتوں کی آزادی اور بے پردگی کا نعرہ لگاتے ہیں. عورتیں آزاد ہونی چاہیے، سمجھ لو کہ یہ شکاری ہے کتے کا بچہ، یہ عورتوں کو پھنسانا چاہتا ہے، بے غیرت ماں کا بچہ، یہ بے حیا ماں کا بچہ، بے غیرت باپ کا بیٹا، یہ لوگوں کی عورتوں کو پھنسانا چاہتا ہے کتے کا بچہ، اس وجہ سے کہتا ہے آزادی آزادی آزادی ہے. ورنہ جو کسی کی عزت کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے، وہ تو گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں، پردہ پسند کرتے ہیں اور پابندی پسند کرتے ہیں. انبیاء، اولیاء، صحابہ، وہ سارے پابندی پسند کرتے تھے. کیوں پابندی پسند کرتے تھے؟ کہ وہ زنا کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ عورتوں وہ بدکاری کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ بدکاری زنا کے خلاف تھے. جو خلاف تھے وہ پابندی کے حق میں تھے، اور جو عورتوں کی آزادی کے حق میں ہے، سمجھ لو یہ ثانی ہے بھڑوے، یہ عورتوں کے شکاری ہیں، کتے کے بچے یہ پھنسانا چاہتے ہیں. اس وجہ سے وہ عورتیں ان کے یعنی چکمے میں آ جانا، ان کی باتوں میں پھنس جانا، یہ احمق اور بے وقوف اور بے غیرت بندے کا کام ہے. تو وہی بات یہ ہے کہ بے غیرت ہیں وہ جن کی عورتیں باہر کام کریں اور وہ کروا باہر کام کریں، اور جو باہر کام کے لیے بھیجتے ہیں تو دوسرا ان کا لقب ہے ظالم، ایک بے غیرت ہے، دوسرے ظالم. ظالم کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ عورت کے لیے یہی وزن کافی ہے جو اس نے بچے کا اٹھایا، اس پر یہ بوجھ کافی ہے جو گھر کا اٹھاتی ہے، اس پر اور بوجھ ڈالنا باہر کی یہ ظلم ہے. ایک کمزور بدن پر اتنا زیادتی کرنا یہ ظالم کا کام ہے، کسی عادل کا نہیں. اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، میں نے بارہ بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی مبارکہ سیدہ خاتون جنت کا مولا علی کے ساتھ بیاہ کیا، شادی کی، تو آپ نے فرمایا گھر کے کام میری بیٹی کرے گی، باہر کے کام تم نے کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم فرما کر بتا دیا کہ میں محمد اسی بات کو پسند کرتا ہوں اور میں محمد کے دین کے اندر یہی حکم ہے، لہذا یہ تقسیم تم نے آپ نے قائم رکھنی ہے، اور جناب اس کو فرق کو قائم رکھنا ہے کہ مرد کا کام باہر کا اور عورت کا کام گھر کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ العالمین ہے، آپ آخری حج مبارک جب ادا فرما رہے تھے، آخری حج مبارک جن ادا فرمانے کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے تو مدینہ شریف میں انتقال شریف، اس حج کے موقع پر آپ بار بار یہی فرماتے تھے، اور میں تمہیں عورتوں کے متعلق پکی وصیت کرتا ہوں، پکا حکم کرتا ہوں، قبول کرو. بار بار یہ فرماتے تھے. آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ ظالم دنیا بن جائے گی، عورتوں پر ظلم زیادتی کرے گی. دیسی طبقہ ہے تو ان کو اس نے فصلوں پر لگا رکھا ہوتا ہے، یہ ہمارا جٹ دیسی طبقہ جائے، وہ جناب کوئی باغ چنائی پر لگا رکھا ہوتا ہے، عورت کو کسی پر تو منجی لگا رہا ہے، لاوے بنے ہوئے ہیں، لاوے میں عورت جناب ہے، اس کا سینہ کھلا ہوا ہے، جناب سر کھلا ہوا ہے، آدھی پنڈلی تک اس کی شلوار ہے، اور جناب اس کے اندر کھیت کے اندر وہ جناب لاوا بن کے مونج لا رہی ہے، اس کی فصل دان لگا رہی ہے، جناب چاول کی فصل لگا رہی ہے، اس کی کچھ ساتھی دیکھ رہا ہے، کچھ کچھ دیکھ رہا ہے، کچھ کچھ دیکھ رہا ہے. ایمان سے بتاؤ، ظلم انہوں نے کیا اور بغیرتی کی، بغیرت بھی ہوئے اور ظالم بھی ہوئے، بغیرت بھی ہوئے ظالم بھی ہوئے. اور اسلام جو ہے وہ غیرت کا مذہب ہے، اسلام غیرت کا مذہب ہے، عادل کا مذہب ہے، لہٰذا عورتوں کو گھر میں رکھنا یہی ان پر رحم ہے. جی دیسی طبقے نے اس طرح ظلم کر رکھا اور بغیرتی، اور جو ولایتی طبقہ انہوں نے فیکٹریوں میں بھیج دی، یعنی دفتر میں لگا دی، تھانے کچہری ہر طرف جہاں پر انہوں نے لگائی ہے وہ بھی صرف زنا کے لیے انہوں نے کیا ہے. ہاں تو وہ ٹھرکی لوگ ہیں سارے کتے کے بچے ٹھرکیوں نے اپنا ٹرک پورا کرنا ہوتا ہے جنا کے لیے انہیں لکی ہوتی ہے جی میں کہتا ہوتا ہوں کہ یار کام کے لیے ان کو کام نہیں چاہیے ہے پنجابی میں کہنا ہونا انہوں نے کام نہیں چاہیے جتنا کام چاہیے کیوں اس وجہ سے کہ عورت کام جتنا کرتی ہے اس سے کئی گنا مرد زیادہ کام کرتا ہے دس عورتیں ایک طرف ایک مرد ایک طرف اس کے اندر اتنا طاقت ہی نہیں ہے عورت کے اندر اگر ان کو کام چاہیے تو مرد آوارے پھر رہے ہیں کہ نہیں پھر رہے لیکن ان کو کیوں نہیں رکھتے اس وجہ سے نہیں رکھتے ان دلوں کو انگریز ماچوں نے کیا رکھا ہے کہ تم عورتوں کو لاؤ تم جنا عام کرو بدکاری عام کرو مسلمان کو بے غیرت کرو پیسہ تمہارا میں پیسہ جتنا چاہے مانگے گا ہم سب جا دے گا تمہیں پیسہ ہم سے لو بے غیرتی تم تقسیم کرو یہ تو کتے کے بچے فیکٹریوں والے دفتروں والے کیا کرتے ہیں عورتوں میں پیسہ تقسیم کر رہے ہو قطار بنا قطار کتے کا بچہ بے غیرت ماں کا بیٹا بے حیا ماں کا بیٹا بے غیرت باپ کا بیٹا تم نے اگر عورتوں کو عورتوں پر شفقت کرنی ہے اور اس کو رحم دلی ہے تم ان کو کچھ دینا چاہتے ہو تو ان کے مرد کو بلا کر نہیں دے سکتے تو غیرت کا بچہ عورت کو کیوں بلاتا ہے اس وجہ سے بہن چود بلاتا ہے تاکہ یہ قطار میں لگے اور باہر آئے اور کوئی اس کا چہرہ دیکھے کوئی اس کا جھاٹا دیکھے کوئی اس کی جاتی دیکھے کوئی اس کے ساتھ لگ جائے اور ادھر وہ فیکٹری ہے وہ برا کے وہ ادھر برا کے میں میرے خیال میں نے دیکھا ایک جگہ قطار لگی ہوئی ہے جی یہ ایسے تھا ایمان سے ادھر سے مرد ایسے جڑا ہوا تھا عورت کے ساتھ ادھر سے عورت یہ دونوں کام جڑے ہوئے ہیں اور جناب جی کیا ہے وہ لانتی قوم جو ہے وہ پانچ پانچ سو روپئے کے پیچھے اپنی عزت کو پیش کر بغیر ہے ہم میں کہتا ہوں تو ایمان سے یار ہم رسول اللہ کا کلمہ چھوڑ دیں ہمارے لیے بہتر ہے یا رسول کو شرمندہ تو نہ کرو اتنا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نبیوں کے سردار اتنا بلند و بالا شان عظمت رکھنے والا ہے اتنا بلند دین رکھنے والے رسول اور اتنا کتی کمینی قوم بن گئی امت آپ کی ہے اتنا گندے ہم بن چکے ہیں کہ ہم تکوں کے پیچھے اپنی عزت بیچ رہے ہیں یار کیسی عجیب بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آئے گا لوگ صبح شام مومن شام کافر شام مومن صبح کافر ہوں گے اور لوگ اپنے سنتوں کے پیچھے اپنا دین اور عزت بیچیں گے یہاں دین اور عزت ہر جگہ پر بک رہا ہے یار کچھ تو شرم ہونی چاہیے سمجھ نہیں بات کیا رہی اس وجہ سے ہمارا حق اتنا بے شعور قوم رسول میں نے اگلے دن بھی بات کی تھی کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ اتنا آپ نے شعور تقسیم کیا کہ جانور آپ کی بارگاہ میں آ کر باشعور بن جاتے تھے سبحان اللہ ارے گدا گدا یار گدا سب جانوروں سے بیوقوف جانور شمار ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشا بارگاہ میں جو آپ کی سواری تھی گدا مبارک یا آپ جو تو آپ صلی اللہ اس کے اندر اتنا شعور آ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو بلانا چاہتے بعض اوقات اسی کو بھیج دیتے وہ گدا لے آتا یار جن کی بارگاہ میں گدا شعور والا بن جاتا ہے ہم امتی ہو کر انسان ہو کر بے شعور ہیں اتنے رسول اللہ تڑپ تڑپ کر ہمیں سمجھاتے ہیں اور ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم ان کی بات اپنے دل دماغ میں بٹھا لیں ہے بھی ہمارے منفعت کی ہے بھی فائدے کی پیدا ہمارا ہے رسول اللہ کا کیا فائدہ ہے اگر ہم بچیں گے تو دوزخ سے ہم بچیں گے رسول اللہ کا اگر جلیں گے تو ہم جلیں گے نفع نقصان ہمارا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ تڑپ کر ہماری ہمدردی کے ساتھ اتنی ہمارے حق میں باتیں کرتے ہیں ہمیں بچانے کی باتیں کرتے ہیں اور ہم اتنا بے شعور بے شرم بے حیا ہیں کہ ایک نہیں سنتے ان کی صبح اخبار ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے ٹی وی ہمارے سامنے ہوتا ہے جو وہاں سے بکواس نکلتی ہے اس کو فوراً ہم لے قبول کر لیتے ہیں ہماری عورتیں ٹی وی پر آتی ہیں اخبار پر جو ڈیزائن آ جاتا ہے اس کو اسی کے ساتھ کا کپڑا بنانا شروع کر دیتی ہے ٹھیک ہے سب کو ڈیزائن وہی اتارنا شروع کر دیتی ہے لیکن رسول اللہ کی طرف سے جو بات آتی ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے جو بات آتی ہے ہم دردوں گے ان بہن جو دشمنوں کی طرف یہ تو دشمن ہے کتے ہیں اور اگر یہ ان کے متعلق میں نے سنا ہے جو عورتوں کو بھیجتے ہیں اور اگر خود عورت باہر جانا پسند کرے سن لو اگر عورت خود باہر جانا پسند کرے تو سمجھو بدکارا ہے کیا کہا میں نے اگر مرد بھیجے گا تو بغیرت اور ظالم ہے اگر عورت خود جائے گی تو کون ہوگی بدکارا ارے یار میں اسلام دین فطرت ہے اپنے اوپر آزما کر دے ہمیں کوئی کام کیا تو بخار چل جاتا ہے پنجابی جو ہے تپ چڑھ جاتا ہے جب کوئی آ کے یار بوتل پڑی لیا کئی بار بندے کہہ دیں یار ہو رکا دے میں ٹھیکا لیا کہ ماں نال دس پتر کو بھیج جاتا ہے ابو میں تھکا کرا میرے میرے کو میرے نہیں جایا جاتا ہوں تم ہوتی بھیج یار تھی یہ دسو کہ کیا وجہ ہے کہ مرد جہا ہے انہوں بخار چڑھ جاتا ہے یہ بھج بھج کے آپ باہر جانے کی بڑے میں لین چلی سبحان اللہ یہ کام دا شوق کا دا شوق ہے صرف بدکارا ہے یا اکٹارن جاندی ہے ہاں یہ آنکھ ٹھنڈی کرنے جاتی ہے یہ حیا عورت ہے یہ کسی کے ساتھ آئی کوئی یہ چاہتی ہے کہ جس وقت جس کے ساتھ چاہوں مل جاؤں مجھے روکنے والا نہ ہو یہ اس وجہ سے سمجھدار آدمی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ باہر کیوں جاتی ہے سمجھدار تو عورت خود باہر جانے کی خواہش کرے سمجھو بدکارا ہے بس اور کوئی بہانہ اس کا سنو نہیں وہ لاکھ بہانے قرآن سر پہ اٹھا لے نہ مانو اس کی سمجھدار آدمی سیاح آدمی جتنے کلا ٹھوک دینا بس ٹھوک دینا اور جیڑی میں گل کر رہا حکمت کی گل ہے خلاف ہوگی عورت باہر جانا پسند کرے گی تو بدکارا ہوگی مرد اس کو بھیجے گا تو بغیرت اور ظالم ہو سمجھ آئے کہ نہیں اور اسے ایک اور مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے مسئلہ سن لو یہ اکثر نماز پڑھاتے ہوئے لوگ جب رکوع سے اٹھتے ہیں سجدے سے اٹھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے کپڑا پھنس جاتا ہے بعض اوقات بات سمجھنا ذرا پیچھے کپڑا پھنس جاتا ہے تو اسلام میں یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جب نماز پڑھتے تھے مسجد شریف کے اندر تو مسجد شریف بالکل چھوٹی تھی ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے اس کو چھوٹا رکھا تو صحابہ کرام کا ہجوم زیادہ ہوتا تھا گرمی اندر ہوتی پسینہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے شریف جس طرح پانی کے ساتھ کپڑے ڈر ہو جاتے ہیں اسی طرح آپ کے لباس شریف ڈر ہو جاتا تھا تو آپ کا کپڑے شریف جو ہے وہ جسم کے ساتھ چپک جاتا ہے جب اٹھتے بیٹھتے تو قمیص مبارک اور دیوان شریف وہ بعض چپکنے کی وجہ سے ساتھ لگنے کی وجہ سے پیچھے سے ایک جو ہے نا نازیبہ حرکت جو ہے وہ شکل بن جاتی تھی ہاں جی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خدا نے اس کو پسند نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے آپ دونوں ہاتھ مبارک سے اپنا قمیص مبارک پیچھے چھڑا لیتے اٹھتے بیٹھتے جس کتابوں میں لکھا ہے ہماری ہدایت کی شرح ہے نہایا اس کے حوالے سے غالباً فتح و شامی شریف کے اندر لکھا ہے ہاں جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنے کپڑے مبارک کو چھڑا لیتے تاکہ بری شکل پیچھے سے نہ بن جائے ہاں جی آپ ایمان سے بتانا یار پینٹ کے حرام ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن کے نبی پسینے کے ساتھ کپڑے کا ساتھ لگنا گوارا نہیں کر رہا ہے وہ اتنا تنگ لباس کیسے گوارا کر رہا ہے اور اسی سے ان لانتی ملاؤں کا کفر اور زندیقی سامنے آ گئی بے غیرتی بے حیائی سامنے آ گئی جو کہتے ہیں اگر رسول یورپ میں ہوتے تو پینٹ پہنتے ارے کافر کتے کا بچہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رسول کا جو لباس تھا یہ محض کرب کا رواج تھا اس وجہ سے وہ رواجی لباس تھا کوئی شرعی لباس نہیں تھا کتی کے بچے کافر ہمارے نبی نے جو کیا وہ رواج نہیں شریعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے شرع بنا ہماری ہدایت کے لیے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ فرما رہے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیاہ و مماتی للہ رب العالمین فرمایا محبوب فرما دیجئے میرا ان صلاتی میری نماز و نسکی میرے باقی عبادات و محیاہ و میرا جینا زندگی ساری و محیاہ اور میرا مرنا دنیا سے جانا یہ سب للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے جب اللہ کے لیے ہے تو اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام رواج کے لیے نہیں کیا اللہ کے لیے جب اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بے حیائی کا لباس یہ بے حیائی کا لباس جو کہے رسول پسند کرتے وہ کافر ہے وہ دجال ہے سمجھ آ گئی کہ نہیں آتی اس وجہ سے آپ بھی اٹھتے بیٹھتے ہاں جی میں نے دیکھا ہے کہ مرتبہ کہ کپڑا پھنس جاتا ہے تو کپڑا چھڑا لینا چاہیے حالانکہ دو ہاتھوں سے عمل کرنا نماز کے اندر مکروہ ہے جی اس سے عمل کثیر شمار ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اسلام نے حیا کو کیونکہ پسند کیا پردہ پوشی کو پسند کیا اس وجہ سے اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ کام آپ دونوں ہاتھوں سے کر لیں سبحان اللہ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ چلو نماز پیروں کے متعلق لوگ پوچھتے ہیں، میں ایک موٹی نشانی پیر کی بتانا چاہتا ہوں. پیر کی موٹی نشانی بتانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. ایسی نشانی صرف قرآن و حدیث اور شریعت مطہرہ سے حاصل کی ہوئی. سبحان اللہ. پیر کی موٹی نشانی جو ہے نا، غیرت ہے. سبحان اللہ. ہمارے اقبال نے، ہمارے اللہ مانا ہے قلندر لاہوری نے، اسی کو پیر مانا ہے جس کو اس نے غیور کہا. غیور بار بار وہ کہتے ہیں میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے. کہیں فرماتے ہیں اب تیرا دور بھی آنے کو ہے اے فقر غیور، اور غیور مبالغے کا صیغہ. ہاں غیور مبالغے کا صیغہ، اس کا معنی تو بہت غیرت والا. ایک خالی غیرت والا ہوگا، ایک بہت غیرت والا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا نام شریف بتایا اللہ غیور، اللہ بہت غیرت والا ہے. والرسول غیور، رسول بہت غیرت والا. والمومن غیور، مومن والا. اصل تو بہت غیرت والا ہونا یہ مومن کی نشانی ہے، لیکن میں ایک پیر کی بتا رہا ہوں، یعنی ہے مومن کی نشانی. چاہیے یہ کہ مومن غیور ہونا چاہیے. رسول اللہ نے بخاری شریف میں مومن کو غیور فرمایا. اگر میرے خیال میں آپ کی مراد کامل مومن ہوگا تو بہت غیرت والا ہر مومن ہوتا ہے، اور بہت غیرت والا کامل مومن ہوتا ہے. تو غیرت پیر کی نشانی ہے، موٹی نشانی ہے. یہ دیکھو باقی بات میں، آپ یہ جتنی نشانیاں علامات پہچان ہیں وہ سب بعد میں. پہلی یہ ہے، غیرت سے کیا مراد ہے میری بھائی؟ غیرت سے یہ مراد ہے کہ پیر وہ ہے کہ دین کی غیرت. سبحان اللہ. مرید کے اندر دین کی غیرت پیدا کرے، کی صحبت سے، اس کی تربیت سے، اس کے فیض سے مرید کو دین کی غیرت حاصل ہو جائے. دین کی غیرت جب حاصل ہوگی تو دین کے جتنے دشمن اور مخالف ہوں گے سب کے ساتھ انتہائی دشمنی اور آدھا دل میں بغض پیدا ہو جائے. بے شک اس کا لازمی نتیجہ ہے، جس کو دین کی غیرت ہوگی دین کے دشمنوں کے ساتھ غیرت رکھے گا، بغض رکھے گا، نفرت رکھے گا. خلاف چلنے والے جو ہیں، چاہے بھائی ہوگا، چاہے باپ ہوگا، چاہے رشتہ دار ہوں گے، حکومت والے جتنے ہیں، سب کا وہ مخالف ہوگا. اس وجہ سے کہ اس کو دین کی غیرت ہے اور وہ دین کے خلاف ہے. جو دین کے خلاف ہے، دین کے مخالف کے ساتھ اس کو غصہ اور غضب اور اس کی مخالفت آ جائے گی. تو پیر کے اندر دین کی غیرت انتہائی ہونی چاہیے، یہ اس کی پہچان ہے. وہ پھر مرید کے اندر، کیونکہ پیر کے اثرات ہوتے ہیں، لہذا وہ اثرات مرید کے اندر ظاہر ہونے چاہیے. اس کا پیر دین کی غیرت رکھتا ہوگا، وہ مرید بھی دین کی غیرت رکھتا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ نہیں آ رہی. اور اگر کسی مرید کے دل کے اندر دین کی غیرت پیدا نہیں ہوئی تو وہ سمجھو اس کا مرید ہی نہیں. سبحان اللہ. بے شک پیر کے اندر انتہائی غیرت ہے کہ وہ ہر بد مذہب، ہر شریر، ہر فتنہ باز، ہر کافر، ہر مرتد، ہر باطل والے کے خلاف اس کے دل میں غیرت ہے، نفرت ہے، انتہا درجے کی مخالفت ہے. ہر وقت ان کے خلاف بولتا ہے اور جناب چلتا ہے. تو یہ سمجھ لو کہ پیر کے اندر جب یہ غیرت ہے، مرید کے اندر نہیں آئی، تو مرید نام کا مرید ہے، کام کا مرید نہیں ہے. لیکن اگر یہ غیرت پیر کے اندر نہ ہو تو خنزیر ہے، پیر ہی نہیں. بے شک. اللہ. بے شک. پھر دین ہمارا بتاتا ہے ماں بہن کی غیرت، عورت کی غیرت، پھر غیرت آنی چاہیے پیر کے اندر، غیرت ہونی چاہیے اپنی ماں بہن اور عورت کی، اور پھر وہ پیدا کرے مرید کے اندر کہ اس کے سب صحبت سے سنگت سے سیاح آدمی نے خربوزہ خربوزے دیکھ کے رنگ بتاتا ہے، وہ رنگ بھی بدلنا چاہیے ہے، اور وہ بھی اپنی ماں بہن بیٹی بہو اور اپنی عورتوں کی غیرت رکھے، یہ ساتھ کا غیرت رکھے کہ اتنا مرید، میری بات پر غور کرنا میں کیا کر رہا ہوں، اتنا غیرت ہو جائے مرید کے دل کے اندر کہ خود اسی پیر کے سامنے آنا اپنی عورت کا وہ پسند نہ کرے، یہ دولت ہوگی اسی پیر کی صحبت، وہ فیض اسی کا ہوگا، لیکن آنی اتنا چاہیے کہ اسی پیر کے ساتھ، یہ میں نے بخاری شریف کی حدیث سے لیا ہے، سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ داماد تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں حضرت زبیر بن عوام، تو حضرت زبیر بن عوام کی گھر والی جو محترمہ تھے ان کا نام تھا حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی بیٹی، سبحان اللہ، تو جس وقت کے ابھی جو تقسیم میں نے پہلے کی بتائی ہے کہ مرد باہر کے کام اور عورت گھر کے کام کرتی، یہ تقسیم ہونے سے پہلے وہ ایک میل اپنے گھر سے دور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رقبہ ان کو دیا ہوا تھا، ان کے گھر میں گھوڑا تھا تو گھوڑے کی گٹھلیاں لینے کے لیے جاتی ہیں، وہ بی بی پاک گٹھلیاں لینے کے لیے جاتی تھی، ابھی پردے کا اور گھر میں بیٹھنے کے لیے آتا نہیں اترے تھے، تو وہ جب گئی نا راستے میں گٹھلی کی جناب وہ پنڈ کہہ لو گٹھلی کی کیا کہتے ہیں گٹھڑی، وہ انہوں نے سر پہ لی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، کہیں سے صحابہ میں سے انصار صحابہ میں سے چند لوگ آپ کے ساتھ تھے، راستے میں وہ بی بی پاک کو دیکھا کہ وہ گٹھلی لے کر آ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور ان کو فرمایا کہ بیٹھ جا میرے ساتھ، یعنی اونٹنی پر سوار ہو جا میں لے جاتا ہوں گھر لے جاؤں، تو بی بی پاک شرما گئی کہ مرد غیر ساتھ ہیں آپ کے، میں مردوں کے اندر کیسے جاؤں گی، چاہے میں اونٹنی پر بیٹھ کے سوار ہوں گی لیکن کیسے جاؤں، زیادہ لگا ہے اتنا غیور لوگ، اتنا حیا والی عورت عورتیں تھیں، وہ انگریز دلے نے ایک دلی سواری دے دی، وہ بسیں ہیں گاڑیاں ہیں سب کچھ ساتھ لگ رہا ہوتا ہے، عورت سارا کچھ ہی ساتھ لگتا ہے، وہ اونٹنی پر سوار نیچے مرد چل رہے ہیں، بی بی فرما رہی ہیں مجھے شرم آ رہی ہے کہ کیسے چلوں گی میں غیر مردوں کے اندر، دوسرا فرمایا مجھے اپنے مرد زبیر بن عوام بڑے غیرت والے تھے، مجھے مرد کی ایک غیرت مارتی تھی، دوسرا اپنا حیا مارتا تھا، اس وجہ سے میں نے میں شرما سے خاموش ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، جب میں واپس گھر پہنچی تو میں گھر والے کو بتایا کہ ایسے ایسے گھر والے، آپ اندازہ لگائیں میں نے یہ نقطہ کیا بتایا آپ کو، اتنا غیرت مند ہونا چاہیے پیر کو کہ مرید اس کی فیض صحبت سے، اس کی برکت سے اتنا غیرت والا بن جائے کہ اپنی گھر والی اسی پیر کے سامنے آنا اس کو گوارا نہ ہو، سمجھے آ رہی، اگر آئے تو کہے پردہ ہونا چاہیے، اب اندازہ لگائیں حضرت زبیر بن عوام بخاری شریف میں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں بخاری شریف، تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کو بات کر بات تو سارا واقعہ بتایا کہ ایسے انہوں نے فرمایا کہ تیرا سر پہ گٹھلیوں کی گٹھلی اٹھا کر آنا یہ مجھے گوارا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اونٹنی پر بیٹھنا مجھے گوارا نہیں ہے. ڈوب کر مرنا چاہیے ان لائنوں کو جو پیر بنے ہوئے ہیں, خنزیر بنے ہوئے ہیں. یہ پیر ہے خنزیر, خود بھی دلے اپنی گھر والی عورتوں کو باہر لڑکیوں کو سکولوں میں بھیجتے ہیں بغیرت, اور برقیاں ان کے تو وہ فیشن ہی ہیں, وہی جن کے ایسے بنے ہوئے ہیں کہ پھر قمیض کا رنگ کیا اگر گجر شمار کرے گا اور قمیض کے پھول کا شمار کرے گا, اس کی جو ہے نا وہ برقع ہے اس کے ڈیزائن جو ہے وہ گجر گنتے رہے ہیں ختم ہو گئے. برقعے کا مطلب تو اصل یہ ہے کہ وہ ایسی کوئی چیز غیر مرد کو نظر نہ آئے کہ جس سے وہ کمینہ اس کی طرف للچائے, دل میں اس کے بری خواہش پیدا ہو. برقعے کا اصل مطلب یہ ہے کہ دافع نظر ہو, نظر دور کرے, دیکھنے سے دوسری مرتبہ دیکھنے کی خواہش پیدا نہ ہو. یہ اصل برقعے کا مطلب. اگر برقعے کو دیکھ کر یہ آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے اور ٹھرکی جو ہے وہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کرتا رہتا ہے تو یہ برقعہ نہیں ہے. سمجھ نہیں آ رہی. ملا یعرف اہل زمانہ فہو جاہل, جو اپنے زمانے کو اہل زمانہ کو نہیں پہچانتا وہ جاہل ہے. ہم اہل اس زمانے کو پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. ہم پورا ہمارے شہر کتنا کامل ہے کہ انہوں نے یہ غیرت ہمارے اندر اتنا پیدا کر دی ہے, میں ایمان سے کہتا ہوں. اچھا اب دیکھو, اب کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ رسول اللہ تو اونٹنی بٹھا رہے ہیں, صحابی گوارا نہیں کر رہے, لانتی ہوگا جی. اگر اس وسوسے کو اپنے دل میں جما لے, آ جاتا ہے وسوسے, شیطانی آ جاتے ہوتے ہیں, لیکن مومن کا کام ہے ان کو بگا دینا. سبحان اللہ. ارے بھائی, یہ زبیر بن عوام میں جو غیرت آئی ہے, یہ کس کی برکت سے پیدا ہوئی؟ ورنہ یہی تھے جن کی باہر پھرتی تھی, سب کچھ کرتی تھی, ننگی رہتی, ننگے کعبے کا طواف کرتے تھے یہ لوگ. آج اتنا غیرت کس نے دکھائی, کہاں سے آئی؟ بوسی امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت کا نتیجہ تھا. سبحان اللہ. تو آپ نے وہ اونٹ بٹھا کر, اونٹنی بٹھا کر جو دعوت دی بیٹھنے کی, آپ بتانا چاہتے تھے کہ میری صحبت میں بیٹھنے والے کتنے غیرت والے ہیں لوگوں, میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں سبحان اللہ, میرے امتی کتنے غیرت والے ہیں. دیکھو, تم دفتر میں بٹھا دیتے ہو غیر کے ساتھ, فیکٹری میں پٹ کے ساتھ پٹ ملا ہوا ہے, تمہیں شرم نہیں آتی کہ یہ سید الانبیاء کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا؟ ہارا کے فاصلہ ہے درمیان میں, پیچھے بی بی نے بیٹھنا تھا, آگے رسول اکرم نے, درمیان میں فاصلہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود امتی گوارا نہیں کر رہا. اور دوسری بات دیکھو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یار اتنا, یہ بھی بخاری شریف میں ہے, لوگوں کو حیا نہیں آتی ایسے نتو پتو کو پیر بنا لیتے. کل کی نگاہ پر کہ حضرت صاحب کو کن نگاہوں سے, میں ابھی یہ سوچ رہا تھا, کن نگاہوں سے وہ دیکھ رہے تھے کہ کن کو کہہ رہے ہیں, میرے فخر غیور ہے, اب تیرا دور بھی آنے کو ہے, فخر غیور کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے زرو سیم. اقبال دو باتیں کر رہے ہیں, ایک کہہ رہے ہیں کہ انگریزی دور برباد ہو گیا خواہشات میں, زر اور سیم, سونا اور چاندی کی ہوس نے اس انگریزی دور کو تباہ کر دیا. حتیٰ کہ یعنی کیا مطلب, لوگوں نے بے غیرتی اور بے دینی جو کچھ یہ لعنتیں حاصل کی ہیں, سب لالچ میں, حرص میں, پیسے اور دولت کی تباہ کے اندر ایسا کیا. اقبال کہتا ہے یہ انگریزی دور جو ہے, اس کے بعد کسی دور کے اندر, اب اس کے دور کے بعد ایک دور آ رہا ہے, وہ ہے فقر غیور کا. بہت غیرت والے فقیر کا دور ہے. اب بتاؤ, اس زمانے کے اندر, عرب عجم کے اندر نظر دوڑاؤ, اس انگریزی دور کے اندر کون ہے اتنا غیور؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کے فیض صحبت سے بے حیرت غیرت والے بن جاتے ہیں, ذرا نظر دوڑاؤ, بتاؤ کون ہے؟ جن کو اقبال دیکھ رہا ہے, اے پھر دیکھیں اقبال کا دور کتنا پرانا ہے, کتنا عرصہ پہلے ہوئے ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں میرے فخر غیور اپنا اب تیرا دور بھی آنے کو ہے اے فخر غیور, اب تیرا یہ پیشگوئی ہے, یہ بشارت ہے, یہ خوشخبری ہے, یہ آنے والے وقت کی نوید ہے, بتا رہے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا لیکن کن لوگوں کے ہاتھوں سے آئے گا. اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فخر غیور, انتہائی غیرت والا کوئی فقیر آئے گا, وہ مسلمانوں کے اندر پھر سے وہ غیرت جو ان کی مر چکی ہے, وہ زبیر بن عوام والی غیرت, وہ فاروق اعظم والی غیرت. حضرت سیدنا فاروق اعظم بخاری شریف کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب میں میں نے جنت تھی جنت کی سیر کی, خواب میں گیا جنت تھی, اس کے اندر دیکھا ایک محل ہے, اس محل کے ساتھ ایک ٹونٹی سے عورت وضو کر رہی ہے. میں نے جب میری نظر پڑی تو میں نے پوچھا یہ کس کا محل, انہوں نے کہا یہ عمر بن خطاب کا. فرمایا میں پچھلے قدم وہیں سے واپس لوٹ پڑا, مجھے غیرت عمر کی یاد آ گئی, مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی. ارے افسوس ہے, یہ ہے رسول, یہ ہے سید الانبیاء کے غلام کہ اتنے غیور ہیں کہ رسول اللہ ان کے گھر میں تشریف لے جائیں عالم خواب کے اندر اور جنت میں, اور جنت کی حور ان کی بیٹھی ہوئی ہے, اور رسول اللہ جب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر عمر نہیں مرد نہیں اکیلی عورت بیٹھی ہے, وہاں سے پیچھے دوڑاتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی کہ وہ یہ گوارا ہی نہیں کرے گا کہ میرے گھر میں عورت ہی اکیلی اور پھر رسول اللہ ادھر بیٹھے رہے. اندازہ لگائیں کیسی عجیب بات ہے کہ اتنا غیور نبی پاک نے اپنے صحابہ کو بنا دیا ہے. ارے پھر کیوں نہ کہوں کہ خدا کے بندے یہ اقبال جن کی بات کر رہے ہیں کہ اے میرے فخر غیور, یہ وہی پیر ہے وہی فقیر ہے جس کو اتنا پہلے سے اقبال دیکھ رہے ہیں. ہاں جی, اقبال انگریز کے دور کی ابتدا میں تھے اور انگریز کے دور کی انتہا کے بعد یہ پیر آنا تھا جس نے آ کر اس دور لانتی سے نکال کر غیرت کا سبق دینا تھا مسلمانوں کو, پھر وہ پرانی غیرت آجی کا سبق دینا تھا اور غیرت ان کے اندر پھر وہ پیدا کرنا تھی. اقبال اس کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر بتا رہے ہیں اے میرے فقر غیور, اے میرے فقیرہ, او میرے غیرت مند فقیرہ, اب تیرا دور بھی آنے کو ہے. میں دیکھ رہا ہوں یہ سب نظام انگریز کا دور جو بنا ہوا ہے یہ سب برباد ہو جائے گا, یہ سب ختم ہو جائے گا. اقبال کہہ رہے ہیں اے میرے فقر غیور, اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فقر غیور. کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے زر و سیب, ہوا کہتے ہیں ہرس کو لالچ کو, زر اور چاندی کی لالچ ہر تلے کو, ملا بہن چوت کو بھی یہی پڑی ہوئی ہے کہ میری بیٹی چلو 50,000 میں لگ جائے, اتنے میں لگ جائے, ادھر لگ جائے ادھر لگ جائے. ہے جی, یہ چٹی چمڑی میری فیکٹری کی کھل, چٹی چمڑے کی فیکٹری میری کھل جائے. وہ چاہتا ہے کہ لیدر کی یہ فیکٹری, لیدر کہتے ہیں اس کو, بہن چوت لیدر کی فیکٹری کھولنا چاہتا ہے. ہر بہن چوت یہی چاہتا ہے میری لیدر کی فیکٹری کھل جائے, میری ماں فیکٹری ہے, میری بہن فیکٹری ہے, پیسہ آئے گا, کھا گا گوٹھی گاڑی والا سب کچھ بن جائے گا. اقبال کہتا ہے کھا گئی روح فرنگی کو, وہ کہتا ہے یہ سارا معاشرہ لانتی جو بہن چوت ماں چوت فرنگی نے بنا رکھا ہے یہ سارا ختم ہونے کو ہے, تباہ ہونے کو ہے. یہ ہرس و ہوس کا یہ جو انسان بنا ہوا ہے یہ خود آپس میں لڑ مر کر ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے. اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فخر غیور, اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فخر غیور. اقبال کو سمجھنا کوئی آسان ہے؟ میرے حضرت صاحب نے اقبال کے کلام سے آ کر پردہ اٹھایا, قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں اقبال کا کلام ایک ایسی پردہ نشین عورت تھی جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا. کمال کیا حضرت صاحب نے, ایسا پردہ اٹھایا کہ کلام اقبال خود بولتا ہے. اگلے دن ہمارے ایک دوست ہیں حکیم مقبول صاحب, انہوں نے مجھے خواب سنایا کہ میں نے, وہ چند دن ہو گئے ابھی فکر میں آئے ہیں, ابھی آپ کو معلوم ہے وہ داڑھی مناتے ہیں لیکن فکر میں آئے ہیں اور بڑے دل سے آئے. کہنے لگے میں نے خواب دیکھا, میں چارپائی پر بیٹھا ہوں پاؤں کی طرف سے اقبال لیٹے ہوئے ہیں, تھوڑے سے کمزور لگتے ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ حضرت کمال ہے یہ فضلہ میں چشتی صاحب جو ہے نا اس میں تو آپ کے کلام پڑھنے کا کمال کرتے ہیں, کلام آپ کا سمجھ. تو فوراً اقبال کے منہ سے چشتی تیری طرح آواز کے ساتھ شعر نکلنے شروع ہو گئے. میں سوچتا ہوں یار ہے اقبال اور سر چشتی کی ہے. پڑھ اقبال رہے ہیں یہ کیا چکر ہے کیا ماجرا ہے اتنے میں میری جاگ ہو گئی. تو وہ کہنے لگے میں جو سمجھ آ گئی کہ اقبال بتانا چاہتے تھے کہ جس طرح میں نے لکھا ہے میری مرضی کے مطابق وہ سنا رہے ہیں. اب دیکھیں میں نے سنا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اقبال کی روح خوش ہوتی ہوگی, اقبال کی روح خوش ہوتی ہوگی کہ کمال کرتی ہے کہ جس طرح انہوں نے لکھا تھا. یہ روحانی روحانی نظارے روحانی ملاقات اقبال کی ہمارے حضرت صاحب سے ہوئی, جس کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے میرے فقر غیور اب تیرا غور بھی آنے تو ہے اے فقر غیور, اے میرا فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا کھلاتے انگریز یا پیرا ہمیں چار چار. اور یہ بھی صفت دیکھیں تو ہمارے حضرت کے اندر ہے, آپ اپنے پٹے پرانے میں ہمیشہ راضی اور خوش رہتے ہیں. قسم خدا کی میں نے 3000 کی چادر خریدی, گرم سردی کا مریض تھا, چادر خریدی ریمنڈ کے ہے بازار سے, ایک صاحب صاحب تھے, میں نے حضرت کو تو پھر میں نے کہا حضور آپ رکھ لیں, آپ فرماتے ہیں فوراً برجستہ بغیر بناوٹ کے بغیر تکلف کے برجستہ آپ فرماتے ہیں وہ یار 3000 یہ اتنا میرا تو اپنا اتنا مول نہیں, میں اتنا چادر قیمتی کی سے بات کس درجے کا بے نفس. پرسوں گیا اسی گوپال پور گیا اور رانا بہادر صاحب کے نال گڈی پہ اسی گئے, آپ سرکار اتوں روزے رکھ کے بساں دے سفر کر کے پہنچے, بیمار پیشاب دے مریض بار بار پیشاب آتا ہے, جو سفر دے اندر تاجر نہیں چھڑتے, سفر دے اندر تراویاں نہیں چھڑتے, ایس عمر اساں نہ مراد ہاں بےمان ہاں نفسانی ہاں, ماسا تھوڑا جہا تھکاوٹ ہوئی نہیں, تراوی اچھی کھیل لین گئی, سفر اتنے چڑھتے تحجد بھی نال کرنی ہے وی تراویاں وہ وقتی آپ مینو انہوں کی گل کھا گئی. میں عرض کی حضور سے گھر تشریف لے جاؤں پر ماں جانا میں کیا پھر ساڈے نال تشریف پر ماند نے اگر لے جاؤ گے تو چلا جاؤں گا نہیں تو بس سے چلا جاؤں گا. ہے میرا بابا تیرے بندے کی شاید تیر اپنے گمریدانو غلام سمجھتے ہیں, آج وہ شہ نو اپنا سمجھتے ہیں مجا لے. آپ فرماندے نے میاں فقیر کسے دے حکم کرتا نہیں دے کسے دے حکم دے تھلے رہندا نہیں. سبحان اللہ مینوں آپ نے فرمایا فقیر کسے دے حکم کرتا نہیں تے کسے دے حکم دے تھلے رہندا نہیں. ہے کی مطلب دسنا ہے تے اگے رب دا حکم دسنا, رہنا ہے تے رب دے حکم دے تحت رہنا ہے کسے دے حکم دے تحت. کیا کمال دے گا آپ جدو مینو فرما لگ, شاید ہی کدی مینو آپ نے فرمایا ہوئے کہ میں حکمہ نے گل تینو کرنا, جدو حکمہ نے کہہ دینے پھر میں کرنا, ورنہ آپ فرما دیں میاں میں حکم نہیں کرتا مشورہ دے سکنا اگر تھوڑی مرضی ہے منو نے. وہ آزاد ذہن جو بنانا کہ صرف خدا رسول کا پابند بنا وہ ہو سکے سمجھ نہیں آئی. تو بھائی پیر عورت کی غیرت اس طرح رکھتا ہو اور اس طرح سکھا دے کہ مرید کو اپنے پیر کے سامنے اپنی عورتوں کا آنا پسند تو سمجھ نہیں آئے پڑھو تسا ٹیٹرو ہے تسا سوانیاں نشان والے پیر وچ سوانیاں تے اکھاں ٹھارن والے وچ پتہ کوئی نہیں پیر کہ یہ وہ باتیں ہیں یہ ان پیروں کی باتیں ہیں جو ہمارے علامہ اقبال کی نظر میں پیر ہیں. اسی وجہ سے میاں شیر ربانی شاہ صاحب کرما والے ہیں بعد میں تو جو گدڑ آ گئے بعد کی بات چھوڑو میں ان کی بات کرتا ہوں جو اپنے سامنے غیر عورت کا آنا گوارا نہیں کرتا. اور دین کی غیرت اتنا ہوتی تھی کہ داڑھی منڈا سامنے آنا گوارا نہیں کرتے تھے یار, اس کو ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے تھے. ایمان سے بتاؤ چاہے وہ سنی ہوتا, دین کی غیرت اس درجے کی تھی ان کے اندر, اور عورت کی غیرت اس درجے کی. یہ ہے پیر کی موٹی نشانی. لہذا یوں کہہ لو کہ پیر سراپا غیرت ہوتا ہے سبحان اللہ, اور جس کو مرید کرتا ہے اس کو غیرت مند بنا دیتا ہے, اور غیرت کس کی, دین کی دیتا ہے اور ماں بہن کی دیتا ہے. برحق کا یہی نشانی ہے, اس سے اوپر بعد میں بات جو کچھ دیکھنا بعد میں دیکھو, یہ پہلی دیکھو. مجھے ایک شخص کہنے لگا چشتی صاحب بات یہ ہے یار, آپ یہ تو نہیں کہتے کہ پیروں کو چھوڑ دو آج کے پیروں کو, لیکن جب تم صحیح پیروں کی بات کرتے ہو تو ہمیں اپنا پیر نظر آ جاتا ہے, بیڑا غرق ہے, یہ تو ہے ہی نہیں. میں کہا بھائی میں کیوں کہوں کہ کسی کو چھوڑ دو, میں کہتا ہوں بھائی دین کو پکڑو, دین والے کو پیر پکڑو. اب کوئی جب دین بیان کرتا ہوں, دین بتاتا ہوں, دین کی روشنی تمہارے سامنے ہو, اس روشنی کے اندر جب پیر کو دیکھتے ہو تو پیر جو ہے وہ پیڑ ہی نظر آتا ہے, تو اب چھوڑنے پر تو مجبور ہو جاتے ہو بھائی. تو اور یہ پیر اور ملا سب کا ہمارے خلاف اسی وجہ سے کہ ہم جب حقیقت کھولتے ہیں لوگوں کے سامنے, شیشہ آتا ہے وہ پیر کا صحیح رخ نظر آتا ہے, مولوی کا صحیح رخ نظر آتا ہے, ان کے مریدین ان سے بھاگ جاتے ہیں, ان کے تعلق دار ان سے بھاگ جاتے ہیں, ان کے خدمت گزار ان کے جو ہے نا وہ دست بوسی کرنے والے, ہاتھ وغیرہ پاؤں چومنے والے سب بھاگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اور بیڑا فرق جائے, ہر کافر برداشت ہو سکتا ہے مگر چشتی برداشت نہیں. صرف اتنا سی بات ہے, ورنہ ایمان سے میں نے ان کے کو بازو اٹھائے ہوئے, کوئی عورتیں اٹھائی ان کی, بلکہ اب تو اتنا وہ بےغرض بن چکے ہیں. میں کہتا ہوں پہلے لوگ کہتے تھے یار وہ فلانا مجھے ایسے دیکھتا ہے جیسے ماں کے یار کو دیکھتے ہیں. میں نے کہا یار اب تو وہ دور چلا گیا ہے جب ماں کے یار کے ساتھ غصہ لگتا تھا, اب ماں کے یار کے ساتھ پیار ہوتا ہے. اب تو یوں کہنا چاہیے یار مجھے ایسے کو دیکھتا ہے جس طرح کے پرہیزگار کو دیکھتے ہیں, ماں کا یار نہیں ماں کا پرہیزگار. ایمان سے یہ سکولی طبقہ تو قطر, جیسے ایک افسر کی مجھے بات بتائی شمون نے, شمون صاحب نے, اس نے کہا میں کام کر رہا ہوں, چوکی دار نے بتایا کہ افسر صاحب کی گھر والی جو ہے اس کا میرے اوپر دل آ گیا, وہ مجھے بلانے لگ گئی, میں شرما گیا, میں نے حیا کی یار کیا کہ میں نے اس کی نہ مانی, اس کا خاوند آ گیا افسر صاحب. افسر صاحب نے کہا, اس نے بتایا کہ ایسے, اس نے کہا بغیرت کل نکل جائے یہاں سے, تو میرے پاس نوکری ملازمت نہیں کر سکتا. بغیرت اس کے جذبات جب آ گئے تھے, اگر مر جاتی بتاؤ کون سی مکان. ایمان سے بتاؤ میں نے صحیح کہا ہے نا کہ ماں کے یار سے نہیں آپ ماں کے پرہیزگار سے غصہ لگتا ہے. وہ پرانی باتیں ہیں وہ چھوڑو. وہ بھولے بسرے قصے بن رہے گئے کہ نہیں. اچھا ایک اور بات یہاں پر, یہ مسئلہ پورا ہو, پیر کی موٹی نشانی ہوگی پوری نا. جی جی یہ نہیں کہ اپنے دشمنوں سے تو پیر ہاتھ ملانا گوارا نہ کرے, خدا رسول کے مخالف ہیں, وہابی ہیں, نیچری ہے, سکولی ہے, شیعہ ہے, رافضی ہے, مرزائی ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, سکھ ہے, یہ سارے لعین جو ہیں ان کے ساتھ دوستی جوڑتا رہے اور اپنے دشمنوں سے دشمن رہے, وہ دجال ہے. وہ خدا رسول کا دوست کہاں ہے؟ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, اللہ کا دوست ہوتا ہے, وہ اپنے دشمن کو گوارا کر سکتا ہے, لیکن خدا رسول کے دین کے دشمن کو گوارا نہیں کر سکتا. وہ اپنے گستاخ کو, میں نے واقعہ سنا, واقعات آپ کو بہت سے سنا چکا ہوں, اندازہ لگائے کہ خواجہ محکم الدین سہرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کنویں سے پانی پی رہے ہیں, جٹ نے آ کر آپ کے سر میں ڈنڈا مارا, خون نکلا اور پورے جسم پر جناب پھیل گیا اور کپڑے سرخ ہو گئے, آپ نے نظر مبارک اٹھائی اور اس کو قطب بنا کر اڑا دیا, قطب بن کر اڑنے لگ گیا. وہ اسی وقت ہوا میں غلاموں نے عرض کی, یہ کیا ماجرا حضور؟ اس نے تو ڈنڈا مارا, آپ نے قطب بنا کر اڑا دیا. فرمایا, یار میں نے اپنے کپڑے رنگے دیکھے, میں نے کہا اس نے مجھے رنگا, میں اس کو رنگ دیتا ہوں. سبحان اللہ, بتاؤ یار. آج کے پیر کو, آج کے پیر کو خالی اور نہیں, اس کی طرف تھوک دو, وہ کہتا کافر ہو گیا. گستاخ, راکھی تیریاں لتاں کھڑیاں ہوں گیا. میں کہ جی اس پیر نو آخو تیری, تیرے ٹبر سارے دیا روزانہ ہو گیا, جی ایک دن ساڈیاں ہو گئی. کجرا تو جو ہر پاس ٹبر گلی کھڑا ہے, تیرے ٹبر سارے دیا رات روزانہ ہو گیا, جی ایک دن ساڈیاں کھڑیاں ہو گئی تو تا کی. برابر تو نہیں پچھا ہی ہوا گے, کیونکہ سارے کلے دیا وہ ڈبر دیا, برابری تو نہیں ہو سکتی. چلو کچھ تو نیڑے ہو جائیں, سمجھ نہیں آئی. یہ مسئلہ پورا ہو گیا نا. اور مسئلہ بتانا چاہتا ہوں, ایک سبز پگڑی والے جو ہے نا, ان کا ایک قاری صاحب ہیں, 20 سال ان کے مرکز میں مدرس رہے, 20 سال خاص جناب ان کے ہیں, نہیں لاہور کے فیضان مدینہ میں رہے ہیں, کیا نام ہے ان کا, شفیق صاحب. پہلی ملاقات جب ہوئی, میں نے باتیں کی, سننے کے بعد کہنے لگے اس کا مطلب ہے یہ تو سب پیٹ چال چلی نہیں پی. یہ پہلے زمانے میں جواب, پرسوں چوتھ پھر آئے, پرسوں چوتھ آئے تو انہیں بات کی, انہوں نے کہا لگتا ہے ہمیں کہ مولانا الیاس قادری صاحب جو ہیں ان کا منشور بھی یہی ہے کہ وہ کفر مخالفت کا کبھی اعلان کر دیں گے, کفر کے خلاف, کفر کے نظام کے خلاف کبھی یہ بس نعرہ بلند کر دیں. ابھی گراؤنڈ بند ہے. میں نے کہا یار میرے چند جواب ہیں اس کے متعلق. ایک جواب تو یہ ہے کہ اب تو کفر موافقت ہو رہی ہے نا, کبھی حضرت صاحب کفر مخالفت کا اعلان کریں گے, اب تو کفر موافقت ہو رہی ہے نا, کبھی اعلان کریں گے. میں نے کہا جی یہ بتائیں, سبز پگڑی والے مرتے ہیں روزانہ یا دوسرے تیسرے چوتھے, کوئی نہ کوئی دنیا میں مر رہا ہے سبز پگڑی والا؟ کہنے لگے ہاں مر رہا ہے. میں نے کہا اب تک کافی مر بھی چکے ہیں؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا وہ تو کفر موافقت میں مر گئے. کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا افسوس ہے, حضرت اعلان کریں گے اور پیچھے قوم مر رہی ہے کفر میں. جب دوسری بات یہ ہے کہ حضرت کو اپنے مرنے کا پتہ ہے کب مریں گے, تو حضرت کل چلے جائیں تو منصوبہ دل میں رہا حضرت کفر موافقت میں مر گئے تو آپ کا کیا بنے گا؟ حضرت کا بتاؤ کہ اب قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں, جب میں نے جواب دیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کافی 5-7 آدمی بیٹھے, شیخ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو کلمہ پڑھ کر کہنے لگے یار. اور میں نے پھر تفسیر منگائی, میں نے کہا دیکھو جزوی دین کی بعض باتیں لوگوں کو بتانا اور بعض چھپانا, اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں بلغ ما انزل الیک, جو کچھ بھی اتارا گیا آپ پر ہے محبوب سب کا سب پہنچا دو. ہر کسی تک پہنچانا نبی کا فرض نہیں, سمجھنا میرا بات کو, ہر کسی تک پہنچانا فرض نہیں, ہر بات پہنچانا فرض ہے. کیا کہا میں نے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب ساری دنیا میں آپ چلتے پھرتے رہے اور بندے بندے کو مل کر آپ نے تبلیغ کی؟ آپ اپنے چند صحابہ کرام کے اندر ہی ہمیشہ رہنا پسند کیا, انہیں کو دین بتایا. لیکن اتنا ہے, بعض کو بتایا, بعض لوگوں کو بتایا, کچھ کو بتایا, لیکن جتنا دین تھا سب بتایا. یہ بھی آپ نے کیا کہ کچھ حصہ چھپا لیا ہو. سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی, جو کہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کچھ حصہ بیان نہیں کیا, چھپا دیا یا کسی کو بتایا اور ظاہر نہیں کیا. سمجھنا ذرا, جو دین کا حصہ ہے, دین ہے یہ, شریعت جو ہے شریعت, اس کا حصہ کچھ کسی کو بتایا اور آگے ظاہر نہیں کیا. فرمایا خبردار, سمجھنا وہ جھوٹا آدمی ہے. اللہ فرما رہا ہے بلغ ما انزل الیک, محبوب جو اتارا سب پہنچا. اللہ نے اپنے حبیب اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا عمل کیا ہے, لہذا انہوں نے کوئی حصہ چھپایا نہیں. جب دین کا کچھ حصہ چھپایا جاتا ہے, کتابوں تفسیروں میں لکھا ہے, اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ توجہ بے ذرا, دین کو بعض حصے کو بیان کیا جائے, بعض کو نہ بیان کیا جائے, اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جزوی دین بیان کرنا, کلی نہ بیان کرنا, کل نہ بیان کرنا, جس کو بیان کر دینا, جتنا لوگوں کو پسند ہے اتنا سنا دینا, جتنا نہیں پسند اتنا نہ سنانا, اپنے ذاتی مفادات یا کی وجہ سے ہے جی, لوگوں کو جمع رکھنے کی وجہ سے, لوگ اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کی وجہ سے, پیسہ وغیرہ اکٹھے کرنے کی وجہ سے, لوگوں کو راضی اور خوش کرنے کی وجہ سے ان کا تک دین لوگ پورا نہ پہنچانا, بعض حصہ پہنچانا, بعض نہ پہنچانا, اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جیسے یہ نقصان ہوتا ہے کہ لوگ جتنے حصے کو نہیں جانتے ہوتے وہ اتنے حصے کو دین ماننا گوارا نہیں کرتے. جب ماننا گوارا نہیں کرتے تو وہ کفر پر مر جاتے ہیں. آج یہی ہو رہا ہے کہ خنزیر ملاؤں نے پیروں نے دین کل بیان نہیں کیا. جب کل بیان نہیں کیا, آج حضرت صاحب نے اگر آ کر ہمیں کل دین بتایا با حوالہ قرآن و حدیث شریعت سے پورا ثابت کر کے سب کچھ دیتے ہیں, قرآن و حدیث اجماع قیاس سے جو ہمارے فقہ مجتہدین لکھ گئے جی جو وہ سب بتاتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں یار اساں تے کبھی نہیں سنیاں گلاں, تو سب پتہ نہیں کتھوں کڈ لے آندیاں. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سننے کے بعد کہتے ہیں یار باقی ہم بے خبر تھے, ہم جاہل تھے, مہربانی بھائی آپ نے واقعی صحیح بتا دیا. لیکن ہم نے زیادہ لوگوں کو ایسے دیکھا, وہ لانتی کہتے ہیں ہم نے سنی نہیں ہے تو ہم نے کہاں سے نکال دی. آپ کو نہ سننے کی وجہ سے منکر ہو گئے. ایمان سے بتاؤ, اگر ملا پیر تمام دین بیان کرتے رہتے تو لوگ کیوں انکار کرتے؟ یہ وقت کیوں دیکھنا پڑتا؟ بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگر دین مکمل بیان ہوتا رہتا تو حضرت صاحب ہمارے بیان کی حاجت بھی نہ ہوتی, ضرورت بھی نہ ہوتی, کیونکہ لوگوں کو جو علماء اور پیر سے وہ سب کچھ بیان کر رہے ہو, ضرورت نہ ہوتی. لیکن اب ضرورت بھی ہے, اور پھر آگے یہ ہے کہ لوگ منکر بن جاتے ہیں, اسی وجہ سے بنتے ہیں کہ جتنا انہوں نے سنا اس کو دین سمجھتے ہیں, جتنا نہیں سنا اس کو دین نہیں, کیونکہ وہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو نیا ہے بھائی, یہ پتہ نہیں کہاں سے لائے ہو تم, سمجھ نہیں آئی بات. تو تفسیر مظہری شریف اور بڑی بڑی تفسیروں کے اندر یہ بات لکھی ہے بلغ ما انزل الیک کے تحت کہ دین کو مکمل پہنچانا جو ہے, سمجھ لو ذرا, مکمل پہنچانا فرمایا, اسی لیے فرض ہے تاکہ لوگ کافر نہ مریں. کم از کم چلو چلے نہ چلے ان کا مسئلہ ہے, کم از کم مانے تو صحیح, مانیں گے تو مومن تو رہیں گے. ارے جب پورے کو مانیں گے نہیں تو وہ تو کافر مر جائیں گے, کیا بنے گا ان کا؟ پھر آگے لکھا انہوں نے فرمایا یہود جو تھے, یہود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کیوں بنے؟ اس وجہ سے کہ ان کے ملا اور پیر جو تھے انہوں نے پورا دین نہ پہنچایا. جب دین پورا نہ پہنچایا, رسول اللہ جب لائے وہ منکر ہو گئے, انہوں نے کہا اے یہ نیا لایا, یہ کون ہے, ہمیں نہیں جانا, یہ تو نیا لایا ہے, ڈر پڑے. تو جس طرح کے یہودی کفر پر قائم ہو گئے, اس وجہ سے کہ ان کے ملاؤں پیروں نے ان کو کامل دین نہ دیا, یہی حالات ہمارے اندر پیدا ہو گئے کہ ملاؤں اور پیروں نے جب دین مکمل نہیں دیا تو بھائیوں اب یہ ہو گیا کہ لوگ دین کو دین ماننا گوارا نہیں کرتے, اور یہ جتنی جماعتیں ہیں گنیوٹ والی ہے. توجہ تھا, میں نے اس کو سبز پگڑی والے میلی کو میں نے کہا سنو یہ بتاؤ, جب تم کہتے ہو غیر سیاسی اور ہم کفر کے مخالف نہیں ہیں, کسی حکومت کے مخالف نہیں ہیں, کسی کو کچھ نہیں کہتے, جب تم یہ کہتے ہو اس وجہ سے تمہارے ساتھ لوگ زیادہ لگے ہوئے ہیں, اب جو اس وجہ سے لگے ہوئے ہیں سیاسی پارٹی جماعتوں والے کہ یہ تو کسی پارٹی کے مخالف نہیں ہے, نہ عمران خان پارٹی کے مخالف ہے شیطان خان, نہ گنجا پارٹی, نہ پیپل پارٹی, جب یہ کسی کے مخالف نہیں ہے تو ان میں شامل ہو جاؤ. توجہ ذرا, ان میں شامل ہو جاؤ. میں نے کہا جب تم کفر کے ساتھ خلاف اعلان کرو گے, ہر کفر کے خلاف اعلان کرو گے اور کفر مخالفت کا اعلان کرو گے, نعرہ لگاؤ گے, تم کہو گے یہ سب شیطانی پارٹیاں ہیں, تو یہ تو سارے علیحدہ ہو جائیں گے, تم تو پھر تھوڑے رہ جاؤ گے, ہو سکتا ہے چند تمہیں پکڑ کر اندر کریں, تو یہ سب کچھ تکلیفیں مصیبتیں لوگ بھی بھاگ جائیں گے اور پھر اندر بھی ہونا پڑے گا, یہ سارے کام جو اس وقت ہوں گے لانتیوں, جو نتیجہ اس وقت نکلے گا وہ آپ نکال لو, جب اس وقت تمہارے ساتھ تھوڑے رہ جائیں گے, آپ لوگوں کو حق بتاؤ, مکمل بتاؤ, تھوڑے رہیں گے تھوڑے رہیں گے نا, تو تھوڑے رہیں گے تو کم از کم آپ وہ تھوڑے تو ایمان پر ہوں گے, تو بھائی مانو جو نتیجہ اس وقت نکالنا ہے وہ جنوب پنجابی جانے نے جی کٹی کٹا جہاں اس لیے نکلنا ہے انہیں کر لو. وہ اس لیے پھر جی ہوں خیر البادری کدی آخر سی توجہ بھائی کدی آخر سی ووٹ حرام ووٹ حرام ووٹ حرام, ووٹ نہیں ہے ووٹ نہیں ہے, پھر ووٹاں چاہے لوگ آ کے بڑا دجال ہے بڑا کذاب ہے بڑا شیطان ہے, کدی کچھ کہتا سی کدی ایویں ہوئے. میں کہ جب تھی آؤ گے تو تمہیں بھی تو یہ آخر گے اگلے بڑا دجال نے کجا رنگ سن پہلے غیر سیاسی اسی بچ بڑے رہے ہیں ہوں سیاسی بن گئے نا. میں نے کہا بیٹے تم مجھے چکما دے رہے تھے, اس کو کہتے ہیں پترے بازی, کہ تم میرے ساتھ پترے بازی کرتا سا کیا کہ بھی حضرت کے منشور میں, میں جانتا ہوں کہ حضرت میں منشور میں ایسی بات نہیں ہے, لیکن تم مجھے دھوکہ دینے کے لیے چپ کرانے کے لیے تم نے آخری یہ ہیلا بہانہ سوچا, لیکن اللہ کے فضل سے وہ سارا خاک میں مل گیا, وہ تو ہوا بن کر اڑ گیا بھائی کہ نہیں اڑا. اس وجہ سے جو مبلغ یہ رائے بھنڈ والے جو ہیں یہ اسی وجہ سے کفر اور برائی, میں کہتا ہوتا ہوں دیکھو بھائی ریونٹ والے دعا کرتے ہیں تو دعا میں کہتے ہیں یا اللہ یہ صدر صاحب آئے ہوئے ہیں صدر مملکت دعا میں آئے ہوئے, یا اللہ زرداری صاحب کے کاروبار میں برکت عطا فرما, وہ بلند آواز سے کہتا ہے یا اللہ یہ گنجا صاحب آئے ہوئے ہیں, یہ وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہوئے ہیں فلاں آئے ہوئے, یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما, یا اللہ ان کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اب دین بتانا نہیں ہے کہ کس پر چلنا ہے, وہ تو خود اپنے آپ کو دین والا سمجھتے ہیں, جیسے مشرف بھی کہتا تھا مشرف کہتا تھا سب سے بڑا الحمدللہ مسلمان مضبوط میں ہوں, ایسے ہے تو یہ کیا تھا اب بتا دیں. اب میں نے کہا آنٹی اگر یوں دعا کرو یا اللہ یہ قبضہ گروپ آئے ہوئے ہیں, یا اللہ ان کے اس وانتی کام کے اندر یا اللہ ان کو ہدایت دے اور آج کے بعد یہ کام چھوڑ دیں, قبضہ کرنا چھوڑ دیں, رسہ گیری چھوڑ دیں, حرام خوری چھوڑ دیں, زرداری صاحب ٹیکس کاٹتے ہیں, یہ 15 روپے ہمارے موبائل سے لوگوں کے غریب کے موبائل سے, یا اللہ ان کو ہدایت دے, یہ آج کے بعد حرام کھانا چھوڑ دیں, تو ایمان سے بتاؤ ہوئے وہ کہے گا ہوئے ہوئے کتی کا بچہ بغیرت, وہ بغیرت کی بدعا کہاں سے دے رہا ہے, کیا امین کہے گا سچی بتاؤ وہ آپ کو امین کہے گا کہ گانا کٹے گا, دیو میں کہ بھائی جو تو ان کی دعا تو دیو کرو, یا اللہ یہ انگریز کا قانون چلاتے ہیں تو ہدایت دے اس کے مخالف بن جائے کفر سے بچ جائے, یا اللہ یہ اپنی عورتوں کو باہر یہ سکول اور دفتر ہر طرف ہے یہ گشتیاں بناتے ہیں, یا اللہ ان کو گھر بٹھانے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ ان کی عورتوں کو شرم و حیا سکھا. میں کہ دیکھتا ہوں یہ بارڈر سے کون آ رہا ہے اقوام شریک ہونے کے لیے؟ آخری دن ہے، دعا کا دن ہے، چلو جی بسیں آ رہی ہیں، کیونکہ آگے بھینسوں دعا ہی ایسی دیتے ہیں کہ جس طرح یہ سب چل رہے ہیں یا اللہ ان کو برکت دے. او بھینسو ڈراما بازو، او بغیرت کے بچے، تم لانتی کے بچے، لوگوں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے دین چھپایا ہوا ہے. تم نبیوں کی طرح دین پیش کرو، ریونٹ سے دعا کے لیے کوئی نہیں آئے گا. بارڈر سے تو بڑی دور کی بات ہے، جائے گا جیسے میں کہتا ہوں. آج کسی کی، جس کی بہن بیٹی جو ہے وہ باہر کام کرتی ہے، کام آتی ہے، چلو جس کی ماں بیٹھ باہر کام آتی ہے، سمجھ ان بات کی آ رہی ہے، اس کو کہہ دو یا اللہ اس کی بہن بیٹی کو شرم و حیا کا پیکر بنا، یا اللہ اس کی شرم و حیا تھا، یا اس کو شرم و حیا تھا فرما. انہیں اکھڑی کہاڑیاں کو متھے بجنا ہے، مولوی بدتمیز تیرے نال تو میرا دشمن کہڑا ہونا، میری چمڑے کی فیکٹری کھلی ہے بند کرن دیا کنجرا، تینو ہزار نہیں آتی، 50,000 لائے ہوں، تو تے میری روزی کا دشمن ہے، اتو آنا رب نو انج کر دے انج کر دے، میرے پاس دعا ایسا دیا کر. ایمان نال دس انہیں یہ آخنا ہے، وہ دعا کی ہے، یا اللہ جی کوئی کترا لگا پھرتا ہے تو بھی نکل جائے تاکہ 50,00,000 پہنچ جائے، 50,00,000 پہ پہنچ جائے. ہوں وہ اگلا پیو جہاں کی آدھا مولوی صاحب، الحمد للہ میری بیٹی 100,00,000 سے لگ گئی ہے، میرا ہی ڈر ڈر کے آج کی تمہیں عمرہ نہ کرا دیا. سرکار تیرے سے پتہ نہیں کنے گراضی کچھ نہیں، میں جتھے بھی عمرہ کرن گیا جدھر بھی گیا تینوں ہی ویکھدا سوں، نہیں سارے بہن چوت تہذیب نو کے سامنے سر اپنا خم کریں. ہمارا اقبال کہہ گیا ہم اللہ اگر مزے کی زندگی لینا چاہتا ہے، مزہ ہونا چاہیے، وہ کہتا ہے اگر مزہ چاہتا ہے نا تو تہذیب نو کے سامنے سر اپنا خم کریں. بس صرف اتنا کہہ دیا کرو کہ اسلام حالات کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے، اب ترقی کا دور ہے، ماشاءاللہ اب زمانہ جس طرف چل رہا ہے، چلو تم ادھر کو آواؤ جدھر کی، اب باقی عورتوں کو گھر میں بٹھانے کا دور نہیں رہا، ماشاءاللہ میں بھی اسی کوشش میں ہوں. وہ کہتے ہیں ہاں ہاں بول بھی تینو تھلیوں بھی مزے چڑھا دیں گے، تو اتوں بھی مزے چڑھا دیں گے، مولوی مزے ایسی مر جائیں گا جی کتی ٹرک تھلے آؤں، مزے لیندیا آدھی ہے کہ نہیں آؤں، ایویں مولوی مزے ایسی مرے گا. تا کر کے سونے کہ صرف مزے دے تحت کنجر لوکاں نو خوش کرنا ہے، دین پورا دین دین پورا پاکاں نو پتھر پین، نبیاں نو پتھر پین، انہاں لانسیاں واسطے صدر صاحب آیا بیٹھا ہے، امین جنہیں پتھر مارنے نے ہوئے شریک ہے، پتھر کے مارنے نے نہ، جنہیں دین دی گل سن کے پتھر مارنا تھا گولی مار دی، وہ کتا دے جا بیٹھا پتھر انہوں کنے مارنے تا کر کے الحمدللہ جڑا دین اساں دتا ہے دین دتا ہے تا کر کے پتھر مارن والا کتا ہوندا ہی نہیں، وہ جدو موقع پاندا پھر پتھر اپنے ماردا، کبھی پتھر ماردا کبھی پرچا ماردا کبھی گولی ماردا کبھی خوش کرتا ہے، اور سارے ہاتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اس واسطے کہ دین نبی والا دیتا ہے، حضرت صاحب نے دین نبی والا دیتا ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سرکار نعرہ ہی مار کر رہے ہیں، ہم نے دیکھ کے کیا لایا نا پتر، یہ نعرہ ہی ہے پتر، حق دا نعرہ دا مطلب ہوندا ہے حق دی آواز، میں حق دی آواز کڈی، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. اور اقبال کہندا ہے مرے اے مومن نہیں کہ گل کرے یا کام کرے رب یاد آوے، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. برہان آندے نے دلیل نو، سمجھ نہیں لگی؟ گل کرے تو رب یاد آوے، کم کرے تو رب یاد آوے. فرمایا اے مومن ہے، اے مومن ہے. اندازہ لگا جڑی تو عام مومن دی شان بیان کرتا ہے، اج جو پیراں چ نہیں لبدی. اج لوگ صرف اتنا سمجھ لیندے ہیں ماشاءاللہ ساڈا پیر باشر ہے، کیویں جی داڑھی شریف رکھی ہے، وہ گڑا پووی داروند دی داڑھی ہے، داروند دی داڑھی ہے. میں حقا حیران ہاں مرزا قادیانی دی داڑھی ہے، ویکھنے شکلوں انج لگتا ہے جیویں خواجہ غلام فرید ہے. مرزے دی شکل ویکھو، فوٹو ویکھو مرزا قادیانی، ایمان نال معلوم ہویا شکل جڑا ہے روپ ساری شکل اوہ دے تے بھلیا کھڑا، اینو شرع سمجھی کھڑا. جیڑی ایک شکل کافر چ پائی جاندی ہے تو اونوں اج اسلام دی نشانی کو اقاس پہچان. گفتار میں کردار میں ہر لحظہ ہے مومن. پردے سکولی کتے نے سمجھنا نہیں، پڑھیا تے گشتی نے، گشتی بے بے سور جہاں جڑی سی انہیں پڑھیا نا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی. ہاں میں کہ تو جڑا انہیں وہ نئی شان نہیں آندا، وہ کی مطلب سمجھ دیے؟ وہ سمجھ دیے بھئی ایک میں سوٹ پایا جوڑا تے ایک شیر گایا ہے، پھر دوسرے پارٹ وکھرا ہونا، پھر میک اپ وکھرا تے کپڑے، پھر اگلا شیر تاں پڑھنا ہے جیویں کراچی دا اویس رضا نہیں، اویس رضا سمجھا جی. ہاں جی وہ لانتی فلمی اداکاراں کو میں اودی ایک کیسٹ ویکھی سی بس وچ بیٹھا سا، اودے چ سور دا بچہ ایک شیر پڑھدا ہے ہور کپڑیاں وچ، دوسرا شیر پڑھدا ہے تیسرا پڑھدا ہے او فلم اے، پھر پڑھ کے تے پھر آندے نے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن. تو آنا لانتیا میری گل اگلے شیر مصرے سے کہ کیویں نئی آن نئی شان ہے کہ گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. سبحان اللہ، شیطان دی دلیل نہیں کہ کپڑے سوٹ بدل کے آکھے ہن مینوں ویکھو نا، کام کرے گا تے گل کرے گا تے ایسی کرے گا اللہ یاد آوے گا، ہر گل تو رب یاد آوے گا. مومن دی فرمایا اے شان سبحان اللہ. چلو